أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün muhteşem Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesiyle daha yüz yüzeyiz. Kur'an'ın her yeni sitesine girerken yeni bir heyecanı yaşıyor olmamız çok doğal. Çünkü Rabbimiz konuşuyor. Çünkü Allah insana tenezzül buyuruyor. Çünkü Allah insanı dikkate alıyor, kale alıyor. Çünkü insan Rabbine, her şeyini borçlu olduğu Rabbine vahiy ile yöneliyor. İşte bu nedenle duyduğumuz bu yeni heyecan ile Kasas suresine giriyoruz. Kasas suresi elimizdeki tedvinde 28. sure. İsmini 25. ayetindeki Hazreti Musa'nın kendi menkıbesini muhatabına anlattığı o cümleyle, o cümleden alır. Kıssanın çoğuludur kasas. Kıssalar demektir. Hazreti Osman ve İbni Abbas, Neml ile İsra suresi arasında indirildiğini söylerler. Gerçekten de konusuna baktığımızda Kasas suresi Mekke döneminin, eğer bu dönemi üç dilime ayıracak olursak, üçüncü dilimine yakın bir zamanda indiğini görürüz. Önceki sure olan Neml suresinde hatırlayacaksınız, Süleyman Belkıs menkıbesi anlatılmıştı ve biz de tefsir etmeye çalışmıştık. Süleyman Belkıs menkıbesi bir hisse veriyordu. Kur'an'ın tüm kıssalarının bir hisse için, bin hisse için anlatıldığı gibi o da bir hisse veriyordu. Neydi o? O zaman vurgulamıştık. Güç ve iktidar ahlak. Ey Süleyman, dünyaya sultan olsan da bir karıncayı incitmemelisin mesajıydı. O kendisine hüküm, hikmet, nübüvvet ve kudret verilmiş biri olsan da bir kuştan dahi öğrenecek şeylerin var ey Süleyman mesajıydı. O senin her şeyi bildiğini zannetmen yanlış olur. Sana umursamadığın bir varlık dahi bir şey öğretebilir. Ondan da bir şey öğrenebilirsin mesajıydı. Yani yine özetle, güç ve iktidar ahlakını bir önceki surede gördük. Burada ise, bu surede ise servet ahlakından söz eden Karun kıssası, Kur'an'daki en ayrıntılı anlatımına Kasas suresinde kavuşmakta. Dikkat buyurunuz. Güç ahlakı, iktidar ahlakı, servet ahlakı, cinsel ahlak, siyasal ahlak, sosyal ahlak, yani bunu hayatın her alanına uzatabilirsiniz. Kur'an anlattığı her kıssa ile muhatabına bir alanın ahlakını öğretir. Yani Kur'an hikaye anlatmaz. Anlattığı bu kıssaların altında bir dip akıntısı olarak sürekli ders verir. Muhatabının hayatını, şahsiyetini, aklını ve tasavvurunu inşa eder. Onu eline alıp bir hamur gibi yoğurur ve şekil verir. Tabii eğer muhatabı Kur'an'a kendisini teslim etmişse. En geniş yer Kasas suresinde Musa kıssasına verilir. 3 ila 46. ayetler arasında. Bu kıssaya damgasını vuran nitelikler Hazreti Musa'nın iç çekişmeleri ve çatışmaları, korkuları, şaşkınlıkları, hatası ve buna benzer kişisel, insani, beşeri tüm durumlar Hazreti Musa şahsında bu kıssada ele alınır. Yani bir insan peygamber portresi. Dahası bir peygamberin insan boyutu öne çıkarılır. Ve zaten bu kıssanın hemen arkasından gelen bölümde İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini dilerse, dileyeni doğru yola ulaştırır. Ayetinin gelmesi boşuna değil. İnsan boyutuyla Hazreti Musa'yı işleyen ayetlerin arkasından Resulullah'ın da insan peygamberliğine dikkat çeken bir ayet, 56. ayet. Yine bu ayetin içinde yer aldığı uzun bölüm ki 47 ila 75. ayetler arasıdır, peygamberliğin insani doğasını işler. Devamındaki ayetlerse İnkarcı toplumların akıbetiyle ilgilidir. Yine bir ayet dikkat çeker bu ayetler arasında. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ 59. ayet. Biz hiçbir ülkeyi helak etmemişizdir. Ancak oranın ahalisi, halkı birbirine zulmetmedikçe. Yani Allah'ın helakinin temel sebebi, inanca ilişkin bir sebep olmaktan daha çok davranış ve ahlaka ilişkin bir sebeptir. Yani kendisine yönelik isyana değil, insanın insana yönelik zulmüne bir ceza olarak helak olmuşlardır. Onun için bu ayet gerçekten de dünyevi helak ve belaların toplumların bireylerinin birbirlerine olan zulümleri sebebiyle olduğunu gösterir. Zaten uhrevi ceza insanın hukukullah'a, Allah'ın hakkına tecavüze yeltenmesine bir ceza olacaktır. Sure son söz olarak tevhid akidesinin en temel düsturunu dile getirerek son bulur. La ilahe illahu kullu şeyin halikun illa vejhe kullu şeyin halikun illa vejhehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Ondan başka tapılmaya layık hiçbir varlık, ilah, tanrı yoktur. Her şey helak olacaktır. Ancak onun zatı baki kalacaktır. Son hüküm ona aittir. Ve herkesin, her şeyin dönüp dolaşıp geleceği yer o yüce Halık'ın kapısıdır. İşte Kasas suresi böylesine tevhidin direği olan bir ayetle son bulur. Şimdi sureye geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn, mîm. Bunlar hurufu mukatta. Daha önce defaatle değindiğimiz için süratle geçiyoruz. Tilke âyâtul kitâbil mubîn. Bunlar kitabın açık ve açıklayıcı ayetleridir. Daha önce de hatırlayacak olursanız bu sureden önce, ondakinden önce yani 27. surede, 26. 25. tabii daha önceki 15. 11. surelerde de böyle buna benzer girişler vardır. Tilke ayatul kitabil mubin. Bu kitabın açık ve açıklayıcı ayetleri. Mubin hem açık hem açıklayıcı. Yani vahyin müfessir ve müfesser. Tefsirin hem öznesi hem nesnesi oluşuna tekabül eder. Hem tefsir eder vahiy. Neyi? Hakikati tefsir eder. Hem de tefsir edilir. Aynı zamanda onu anlamaya çalışan insan tarafından açıklanır. Yani vahyin çift boyutlu doğasına bir atıf. Ama bu tip tüm uyarıların mübin vasfının Kur'an'a vahye atıfla geldiği bu tip tüm ayetlerin temelde bir mesajı vardır. O da şudur. Dosta ve düşmana bu vahyin anlaşılmazlık iddialarının tümünü reddetmektir. Peki düşmandan anlaşılmazlık iddiası gelebilir. Ne karma karışık vahiy diyebilir bazı oryantalistler gibi. Fakat dosttan nasıl gelir? Bugün asıl dosttan geliyor böyle ithamlar. Yani Kur'an'ı biz anlayamayız. İşte bu tip her iddiayı kökten reddeder bu ayetler. Mübindir çünkü. Açık ve anlaşılır. Onun için vahyi biz anlayamayız söylemini Kur'an defaatle bu ayetlerle söyleyenin yüzüne çarpar. Tabii herkes vahyi kendi aklı, seviyesi, bilgisi, bilgi düzeyi, kapasitesi hatta imanı derecesinde anlar. Herkes elbette aynı düzeyde anlayamayacaktır. Bırakınız vahyi. Vahiy dışı birçok olayı bile insanlar baktığı yere göre, bakışına göre, baktığı yere, duruşuna göre farklı farklı anlamaktadırlar. Vahye bakarken de öyledir. Nereden bakıyorsanız öyle anlayacaksınız. Doğru bir anlama, doğru bir bakışla mümkündür. Doğru bir bakış, doğru bir imanla mümkündür. Doğru bir iman, doğru bir duruşla mümkündür. Doğru bir duruş, doğru bir tasavvurla mümkündür. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavne bil hakki li kavmin yu'minun. İmanlı bir toplum oluşturmak için sana Musa ve Firavun arasında geçen olaylardan bir kısmını bil hak, mutlak hakikate atıf olan boyutlarıyla aktaracağız. Bilhak ibaresi bu gibi tüm ayetlerde bu kıssaların görünüşte bir kıssa olduğunu fakat hakikatte bir hikaye değil, onun arkasındaki bir amacı gerçekleştirmek için anlatıldığını, bu amacın da bu kıssaların altında, satır aralarında, o kıssaların kahramanlarının üzerinden muhataba örnek ya da ibret sergilemek olduğunu imadır. Amacı da لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İman eden bir toplum için. Harfiyen çevirisi bu. Fakat iman eden bir toplum için ibaresi bu ayetin indiği zaman dilimi, bu ayetin içerisinde yer aldığı bağlam ve dış bağlam dikkate alındığında yine vahyin maksadı onun hepsinin altına konduğunda imanlı bir toplum oluşturmak için şeklinde anlamamız daha doğru olur. Yani bu kıssaları mümin bir toplumun oluşmasında yol gösterici olarak aktarıyor. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْعَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا Şu bir gerçek ki, Firavun malum ülkede, fil ard, el ard, oradaki lam-ı tarifi malum diye çevirmek mümkün. Malum ülkede, yani biliyoruz biz o ülkeyi, Mısır'da, eski Mısır İmparatorluğu'nda, malum ülkede, baskıcı bir idare kurmuş, ala fil ard. Baskıcı ve despot bir idare. Ala, zorbalık demektir. Despotluk demektir. Dikta anlamına gelir. Tabii galebe karşılığıyla böyle. Yoksa menfi değil, müsbet anlamda kullanıldığı yerler de olmuş bu kelimenin ama burada menfi anlamıyla kullanılıyor. Ve ülke halkını kastlara ayırmıştı. Ve ceale ehlehe şia'an. Kastlara, sınıflara ayırmıştı. Yani üst sınıf, orta sınıf, alt sınıf. Yani çobanlar, çoban köpekleri, sürüler. Yani efendiler, köleler ve diğerleri böyle sınıflara ayırmıştı. Aslında burada Firavuni sistemin iki niteliği dikkate alınıyor. Birincisi zorba niteliği, zorbalık, baskıcıdır. Firavun düzenlerinin tamamında baskı görürsünüz diyor bu ayette. Bir düzenin Firavun düzeni olup olmadığını anlamak için şu iki şey var mı yok mu ona bakmak lazım. Birincisi, varlığını baskıya borçludur. İkincisi, varlığını sınıf düzenine, insanlar arasındaki o suni yapay ayrıma borçludur. Yani bir kısmı, bir kısım azınlık kendi saadetini çoğunluğun felaketi üstüne bina eder. Bir kısım sadece yan gelir yatar, başkalarının emeğini sömürür. İşte böyle bir sisteme Firavun sistemi denilebilir bu ayetten yola çıkarak. İki niteliğini ele veriyor çünkü. يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّهُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ Onlardan bir kısmını zayıf ve güçsüz düşürmek istiyor. Bu yüzden erkek çocukları öldürüyor, kızlarını, kadınlarını sağ bırakıyordu. نِسَاءَهُمْ aslında kadınları anlamına gelir. Benat da diyebilirdi ama böyle diyor. Bu kıssanın Kitab-ı Mukaddes'teki anlatımına dayanarak müfessirlerimiz doğan erkek çocuklarını öldürdüğü, kız çocuklarını da yaşattığı, bıraktığı anlamını almışlar. Bu şöyle de anlaşılabilir. Erkek çocukları öldürüyor, onların annelerini sağ bırakıyordu. Yani kadınları annelerine acı çektirmek için. Eğer soykırım yapmak istiyorsa aslında çocuğun kendisi yerine çocuğun tabir caizse imal eden merkezi imha etmesi daha doğru olurdu belki. Amacına daha uygun olurdu. Ama bunu yapmıyordu. Niçin? Yani anneyi de cezalandırabilirdi. Niçin yapmıyordu? Acı çektirmek için şeklinde de anlaşılabilir. Buradan anlıyoruz ki Firavun'un zulmü anaların rahmine uzanmıştı. Bir zulmün uzanabileceği daha öte neresi vardır? Anaların rahmine kadar uzanmışsa zulüm orada ne kalmıştır? Böyle bir yerde insanlar tükenmişlik duygusu değil de başka ne duyarlar? Ama bakınız Kur'an böylesine ayyuka çıkmış bir zulmün örneğini vererek müminlere böyle bir durumdan dahi nasıl muhteşem bir sonuç elde edilebileceğini insanlara misal olarak veriyor. Tabii bu ayetler tüm mazlumlar adına okunmalıdır. Çünkü bu ayetlerde mazlum rolünün üzerinde kaldığı İsrailoğulları tüm çağlarda mazlum olan insanların o dönemdeki örneğidir. Onun için bu ayetler her çağın kendi mazlumu için okunmalıdır. Hatta ilginçtir. O gün Firavun'un zulmü altında ilahi yardıma mazhar olan İsrailoğulları bugün Firavun'un tahtına oturmuş durumdalar. Belki bu da apayrı bir ibret verici sahnedir. Zaten 5. ayet bu ayetlerin mazlumlar adına okunması gerektiğini de ele veriyor. İnnehu kâne minel mufsidîn. Çünkü o gerçekten de bozguncunun tekiydi. Ve nuridu en nemunne alellezine stud'ifu fil ard. Sonuç, sonuç açık. Firavunumuzun zulmü anaların rahmine kadar uzansa dahi Allah'ın bir dileği var. Allah'ın bir yasası var. Nedir o? Ve biz de istiyorduk ki ülkede zayıf ve güçsüz bırakılanlara destek çıkalım. Ve nec'alehum e'immeten. Onları imamlar, öncüler, önderler kılalım. Ve nec'alehumul varisin. Ve kendilerini ülkeye mirasçı yapalım. Yani dün kendilerine yeryüzünü ve hayatı çok görenlere yarın tersine çevirip biz hayatı çok görelim. Alttakileri üste, üsttekileri alta indirelim. Tevhid, adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm toplumlar için bir müjdedir. Kasas suresinin 5. ayeti. Bu vahyin ilk muhatapları belki de bu ayetler onlara en acı zamanlarında ulaşmıştır. Hatırlayınız. Yani bu surenin iniş zamanının yaklaşık Mekke'deki Şibi Ebi Talip boykotuna denk bir zamandır. Öyle bir boykottu ki o. İnsanlar çocuklarının ağzına verecek değil bir lokma ekmek, su bulamıyorlardı. Müminlerin etrafı kuşatılmış, içeri tabir caizse bir sinek bile bırakılmıyordu. Ancak geceleri düşmanların gözünü kaydırarak oradakilerin akrabaları meçhul bir yerden bir yüklü deveyi mahalleye doğru sürecekler de o gelenle ölmeyecek kadar idare edecekler. Böylesine korkunç bir ambargo. İşte bu ayetlerin indiği zaman diliminin muhtemelen bu ambargoya denk gelmiş olabileceği hatırlandığında aynı zamanda bu ayetlerin ilk muhataplarına nasıl büyük bir müjdeyi verdiğini de öğrenmiş oluyoruz. Ve hatta Resulullah'ın nübüvveti boyunca iki yerde, biri Hendek'te onu biliyoruz, biri de işte burada, bu bağlamda kendisine iman eden insanlara dönüp, onlar açlıktan bağırlarına taş basarken, yani karınlarına taş bağlama sözcüğü ifadesi bizde nedense anlatılırken mecazdan hakikate dönüştürülerek sanki karınlarına taş bağlamış gibi anlatılır. Bağrına taş basmak gibidir. Bağrına taş basanlar bağrına taş basmazlar. Taşı kucaklamazlar. Bu o kadar açlardı. O kadar perişan olmuşlardı anlamı taşır. Yani böylesine bir zaman diliminde Resulullah onlara yeryüzünün o günkü iki imparatorluğunu müjdeliyordu. Gerçekten bu müjde karşısında sadece iman, sadece iman işlerdi, başka bir şey değil. Eğer iman olmasaydı herhalde muhataplar bunu gülünç bir iddia olarak. Ama öyle olmadı. Çok geçmeden ortaya çıkacaktı. İman ettiler ve iman ettiklerine memnun oldular. Sonunda şahit oldular. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ. Dahası onları yeryüzünde güvenli bir biçimde yerleştirelim. Yani inancımız uğruna köle edildiğiniz bir ülkeden sürgünü göze alırsanız, efendisi olacağınız bir ülke size ödül olarak sunulur. Söylenen bu. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Firavun'u, Haman'ı ve bunların ordusunu berikilerin eliyle korktukları şeye uğratalım. Yani korktuklarını başlarına getirelim. Haman, bazı tefsirlerde farklı değerlendirmeler, müsteşrikler tarafından istismar edilmiş. Ama aslı Haman olsa gerektir ki Amon dininin rahipler sınıfına, dolayısıyla bu rahiplerin de başındaki en yetkili rahibe verilen bir sıfattır. Amon dini bildiğiniz gibi eski Mısır'ın dinidir, kültüdür. Ve eski Mısır'da Amon dininin baş rahibi doğal olarak Firavun'un da yardımcısı, yani ülkenin ikinci adamı sayılıyordu. Onun için bu ayette Firavun'un hemen arkasından Haman sayılarak aslında ülkedeki dini erkede bir gönderme yapılıyor. Korktukları şey neydi? Başlarına getirilecek olan. Çok önceleri. Ne kadar? Yaklaşık 500 veya 600 yıl önce Hiksos Hanedanı diye bir hanedan kuzeyden, kuzeydoğudan daha doğrusu gelip Mısır'ı fethetmişlerdi. Fetheden fatihlerdi. Bu fatihler döneminde Hazreti Yusuf ülkenin dizginlerini eline aldı. Bu fatihler Hazreti Yusuf'un önünü açtı. Adeta bir uzak akrabalığı da bu sayede kullanmış oldular. Onun için İbranilerle Hiksos hanedanı arasında böyle bir işbirliği gerçekleşti. Mısır için altın bir dönemdi. Yusuf suresinden öğrendiğimiz ve tarihten de bildiğimiz gibi. Fakat Mısırlılar bunun bir daha tekerrür etmesinden korkuyorlardı. Özellikle Firavun hanedanı. Neden? Çünkü iyi yönetim örneği kendi kötü yönetimlerini ve zulümlerini ortaya çıkaracaktı. Onun için böylesine adil ve iyi bir yönetimin bir daha ortaya çıkmamasını, dolayısıyla iktidarları için tehlike oluşmamasını istiyorlardı. İşte korktukları şey buydu. İkinci bir Hiksos vakası, ikinci bir Yusuf olayı. Bir Yusuf daha çıkarsa Mısır halkına bunların zulmünü çekmelerine kim ikna edebilir? Onun için korktukları şey buydu. Ve evhayna ila ummi Musa en erdi'i. İşte bunu gerçekleştirmek için, oradaki vava böyle uzun bir cümle işlevsel olarak atfedebiliriz. İşte bunu gerçekleştirmek için Musa'nın annesine şöyle vahyetmiştik. Onu bir müddet emzir. فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي Fakat onun başına bir iş gelmesinden korktuğunda onu suya bırak. Sakın endişe edeyim ve üzüleyim deme. Olayların akışını zihnimizde biz tamamlıyoruz. Firavun ülkede ezilen konumda olan mümin ve muvahhid İbranileri eziyor, yok etmek istiyor. onları bir soykırıma tabi tutuyor. Öyle bir soykırım ki doğan tüm erkek çocuklarını öldürtüyor. İşte bu soykırım sırasında bir mucize gerçekleşiyor. Kelimenin tam manasıyla bir mucize. Bu mucize nasıl gerçekleşiyor? Yani aslında burada verilen örnek, hiçbir firavunun gücü Allah'ın takdirinin önünde duramaz. Budur. Mesaj da budur. İşte bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini ve firavunların zulmünün Allah'ın takdirini değiştiremeyeceğini, bu takdir firavunu dahi kendi senaryosunda bir figüran olarak kullanacağını gösteriyor. Biz de onun ibretlik kıssasını okuyoruz. Anneye vahiyle veya ilhamla, ki farklı farklı değerlendirmeler var, böyle bir emir veriliyor. Yani korkma deniliyor aynı zamanda. Her firavunun bir Musa'sı var mıdır? Evet. Eğer firavun varsa, her firavunun bir Musa'sı var. Bazen Musa'lar firavunun sarayında ve kucağında büyür. Bu ilahi bir ironidir. Tarih buna şahittir, tanıktır. İnna radduhu ileyke ve ca'ilu radduhu ileyki ve ca'iluhu minel murselin. Çünkü biz kesinlikle onu sana geri döndüreceğiz ve onu elçilerden biri yapacağız. Bu ayette ifade edilen husus, Tevrat'ta ve diğer İsraili kaynaklarda hiç yer almamaktadır. İlginçtir. Zaten bu gibi Kur'an kıssalarında anlatılan ahlaki boyutu kıssanın Tevrat'la karşılaştırdığımızda hiç yer almaz. Yani orada sıradan bir milli lider nasıl çıktı? Bir kavmin milli kahramanı nasıl çıktı? Üslubuyla ele alınır. Fakat burada bir peygamberin bir zulmü nasıl önlediğinin örneklik ve ibretlik öyküsü anlatılır. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا derken, firavunun ailesi onu buldular. Sonunda kendileri için düşman ve bir hüzün kaynağı olacak bu bebeği sahiplendiler. Evet. İlahi kader ağlarını örüyor. Gerçekten de önüne kimse geçemiyor. Hazreti Peygamber bir kezinde öyle diyordu ya, Allah dilerse dinine bir kafir eliyle yardım eder. Nasıl eder sorusunu merak ediyor musunuz? İşte burada olduğu gibi. İnne firavne ve hamane ve cunudehuma kanu hatiin. Belli ki Firavun, Haman ve onların askerleri yanılgı içindeydiler. Ve mekeru ve meker Allah. Hatırlayın ayeti. Onlar hileli bir düzen kurdular. Allah da onların düzenine karşı o düzeni alt edecek bir düzen kurdu. Vallahu hayrul makirin. Allah'ın alt eden düzeni düzenlerinden hayırlısıdır. Ve kâlet imra'etu firavne kurratu aynin li ve lek. Firavunun karısı, işte benim için de senin için de bir göz aydınlığı dedi. çok sevimli bir bebekti Hazreti Musa'nın bebekliği. Bu sevimliliği Kur'an'da dile getirilirken görüyoruz. Taha suresinin 39. ayetinde. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي buyuruluyor. Senin üzerine katımızdan bir muhabbet koydum. Senin üzerine katımdan, yani sırf lütuf olarak bir muhabbet. Seni sevdirdim diyor. Sevimli kıldım. Onun için o sevimliliğin bile altında ilahi senaryonun bir boyutunun yattığını görüyoruz. Bu ve kâlet imra'etu firavun. Burada konuşan Firavun'un karısı kim? Bir sonraki ayete göre bu Firavun'un kendi eşi zaten. Bu kadın Tahrim suresinin 11. ayetinde örnek gösterilen kişiyle özdeşleştirilir. Hemen büyük müfessirlerimizin tamamı bu kadını o kadınla özdeşleştirir. O kadın kimdi? Adını bilmediğimiz fakat küfre isyanı adı olan Asiye adını, sanını, namını alan o tarihin bağrında Allah'ın vahyin tarafından unutulmaktan kurtarılan ve örnek gösterilen o yüce anne. İşte o kadın olduğu yolunda müfessirlerimiz hemen hemen müttefiktirler. La taqtuluhu asa en yenfa'ana ev nettehizehu velada. Onu öldürmeyin. Bakarsın bize bir yararı dokunur ya da evlatlık edinebiliriz dedi. Ve hum la yeş'urun. Ama berikiler olacakların hala farkında değildiler. Yani ilahi senaryo tırnak içinde işliyor ama onlar hiçbir şeyin farkında değiller. Tabirca ise bu senaryo içinde birer figüran olarak oyunlarını ifa ediyorlar. Ve esbaha fuadu ummi Musa farigan. Bu arada Musa'nın annesi gönlü onun hasret ateşiyle dolu olarak sabahı etti. İn kadet la tubdi bihi levla arrabatna ala qalbiha litakuna minel mu'minin. Öyle ki vaadimize inanıp güvenenlerden biri olması için kalbini sımsıkı pekiştirmiş olmasaydık eğer onun kimliğini az kalsın açığa vuracaktı. Yani evladı olduğunu, kendisine ait olduğunu az kalsın söyleyecekti. Fakat vaadimize güvenini tam yaptık. Gönlünü bağladık. Gönlü bağlamak, rapt etmek. Sebbit kalbi ala dinik diyordu ya Efendimiz duasında. Ya mukallibel kulû. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin, kalbimi sevgin üzerinde sabit kıl, rapt et. İşte sürekli dönen, bir kararda durmayan, bir oraya bir buraya akan kalbin hakikat üzerinde sabit kılınması. Burada da bunu görüyoruz. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي. İşte bu haldeyken o, Musa'nın ablasına onu izle dedi. Yani kendi kızına diyebilirdi. Yani libnetiha, kendi kızına. Fakat onun kardeşine, Musa'nın kardeşine, yani kızı olduğu için emretmedi. Bebeğin ablası olduğu için emretti. Bir şefkat var. Bir şefkat ve sevgi kokuyor bu ifade tarzı. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبْ. Bunun üzerine kız onu uzaktan izlemeye koyuldu. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Hala onlar hiçbir şeyin farkında değildiler. Yani alttan alta sahneyi kenara çekip hakikati hatırlatıyor ayetler biterken adeta. Yani olaylar akıyor bir taraftan, bir taraftan da olayın maksadına sürekli atıfta bulunuyor. Çocuk suya verildi. Bu su Nil'di bildiğimiz kadarıyla. Gürül gürül akan Nil'in içerisinde bir sepetin içinde salına salına gözden kaybolan çocuğun annesinin duygularını düşünün. O anda yaşanan acıyı düşünün ve Allah'ın yardımını düşünün ve manzarayı eğer göz önüne getirirseniz ne büyük, ne muhteşem bir ilahi hayra, ilahi yardımla karşı karşıya olduğunu da anlarız. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلِ. Ve biz daha ilk günden onun Mısırlı süt anneleri emmekten geri durmasını sağladık. فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ. Bu durumu öğrenen kız kardeşi, onun bakımını sizin adınıza üstlenecek bir aile göstermemi ister misiniz dedi. Ve ekledi. وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ. Hem onlar onu iyi eğitirler. Onlar ona güzel bir eğitim de verirler. Böyle bir aile bulmamı ister misiniz? فَرَدَتْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. Ve sonunda onu annesine döndürdük ki gözü aydın olsun ve üzülmesin diye. Yani kaybını, yitiğini buldurduk o yüce anaya. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. İnsanların çoğu bunu bilmese de Allah'ın vaadinin kesin gerçek olduğunu bilsin diye. İlahi senaryo tüm senaryoları rafa kaldırır dostlar. Hazreti Peygamber'in yetiştirilmesine de dolaylı bir atıf gibi geliyor bana bu kıssa. Onun kişiliği Hazreti Musa'nın çocukluk hikayesi bağlamında inşa ediliyor. Yani nereden nereye diyorsan eğer, kendin için Musa'ya bak. Nereden nereye olduğunu gör. Allah söz verdi mi yapar ayetin, kıssanın bu bölümünün son ayetinde en çarpıcı ibare bu. İnne va'dallahi hakku. Allah'ın vaadi gerçektir. Söz verdi mi yapar. Özetle hepimiz için Allah sonsuz imkandır. Kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlar. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Derken Musa erişkinlik dönemini tamamlayıp aklının iyice olgunlaştığı bir yaşa erişince ona üstün bir muhakeme ve seçip ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi bahşettik. Bu yaşın yeni ahitte 40 olduğu söylenir. Yani Hazreti Musa'ya vahyin 40 yaşında geldiği ifade buyurulur. Burada ilim, yani ona اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Hukm, muhakeme yeteneği. İlm, bilgi, veri, data, malumat değil. ilim alametten gelir. İşaret. Yani. Atıf. İlmin tarifini mekayiz sahibi İbn Faris şöyle yapar. El ilmu yedullu ala eserin bi şey'i yetemeyyezu bihi an gayri. İlim bir şeyi ondan olmayandan ayırmak için verilen bir eser, bir iz, bir belirtidir, bir alamettir. Yani o izi takip ederek hakikati batıldan ayırırsınız. Hakkı o izi takip ederek batıldan ayırırsınız. Doğruyu o izi takip ederek yanlıştan ayırırsınız. Güzeli o izi takip ederek çirkinden ayırırsınız. İşte onun için böyle çevirmeyi daha uygun buldum. İlim eşyanın illet, hikmet ve gayesini kavramaktır. İlim sadece malumat sahibi olmak değil. Eşyanın illet, hikmet ve gayesini kavramaktır. Bu işlemi yapan yetenek muhakemedir. İşte hüküm ve ilm ikisi birden onun için zikrediliyor. Bu hüküm ve ilim verildiği ifadesi aynı zamanda Yusuf suresinin 22. ayetinde Hazreti Yusuf içinde kullanılır. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz dürüst ve erdemli davrananları işte böyle ödüllendiririz. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا Kısa devam ediyor. Şimdi büyümüş bir Musa ile karşı karşıyayız. Sarayda büyümüş üstelik. Düşünün. Mutlak bir ölümden Allah'ın yardımı sayesinde kurtulup sarayda prens olmuş bir Musa ile karşı karşıyayız. Ve Musa halkının her şeyden habersiz olduğu bir demde kente girdi. فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلًا Ve orada iki adamı birbiriyle kavga ederken buldu. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ Bunlardan biri kendi halkına, diğeri düşman tarafına mensuptu. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذ۪ي مِنْ عَدُوِهِ Derken kendi halkından olan, düşmana mensup olana karşı ondan yardım istedi. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ Bunun üzerine Musa hemen atlayıp bir yumruk çekti ve adamın işini bitirdi. Bir yumrukta. Yani öyle anlıyoruz ki oradaki fa-i takibiye yardım çağrısı işitilir işitilmez yerinden fırlayıp bir yumrukta adamın işini bitirdiğini yan anlamlardan öğreniyoruz. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Fakat kendine gelince biz yine yan anlamlardan onu çıkarıyoruz. Bu şeytanın işi olmalı dedi. اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُب۪ينٌ Çünkü o kişiyi yoldan çıkaran apaçık bir düşmandır. Burada dikkat buyurunuz. Asıl kınanan ve vurgu yapılan, kaza eseri olduğu açık olan bu ölüm değil. Ondan çok daha öte bir şeye vurgu yapılıyor burada. Bu şeytanın işi denilerek, Hazreti Musa'nın bizden gerekçesiyle haklıya karşı haksızı savunması. Yani burada asıl vurgu yapılan şey bizden gerekçesiyle haksızı savunmak. 17. ayet İbrani'nin haksız olduğunu gösteriyor zaten. 17. ayet gelecek. İsrail oğullarının kutsal ırkçılığını red içeriyor bu kıssa aynı zamanda. Yani onlar ırklı ırkçılığı din yapmışlardı. Dinle ırkçılığı bir araya getirmişler, bir gözede buluşturmuşlardı. Onun için Tanrı'yı bile millileştirmişlerdi, Yahova'yı. Yani kutsal ne değer varsa onları millileştirmişlerdi. Onun için bu ayetlerde aslında daha sonradan ırkçılığı kutsallık kisvesi altında pazarlayacak olan Yahudileşmiş İsrailoğullarına bir öğüt de var. Genelde her tür ırk asabiyetini red içeriyor tabii ki imaen. Çünkü ne diyordu Efendimiz? Men da'a ila asabiyetin feleyse minna. Kim ırk asabiyetine, kavmi bir asabiyete çağırırsa o kesinlikle bizimle ilişkisini kesmiştir. Bizden değildir diyor. Kâle Rabbi inni zalemtu nefsi fâgfirli. Rabbim dedi bu olayın ardından. Ben kendime kötülük ettim. Ben kendime zulmettim. Ne olur beni affet. Fegafer ale. Evet. Bunun üzerine Allah onu affetti. Gönülden bir tevbe, gönülden bir af isteği, gönülden bir istiğfar ve arkasından gelen af. Aslında neye vurgu yapıldığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Tabii burada İlahi hikmetin tecellisine bakınız. Peygamber adayı olarak seçildiği daha önce vurgulanmıştı. Hatta doğumunda daha önce o ayeti işledik. Ben onu rasullerden biri kılacağım diyor. Rabbimiz annesine. Yani aday. Fakat öyle ağır acılardan geçiyor ki adeta önce mutlak ölümden döndürülüp sarayda büyütülüyor. Zikzaklar Hazreti Musa'nın hayatında. Bir iniş bir çıkış. Ondan sonra sarayda büyümüş, belki tahtın varisi olan bir prenslikten çobanlığa. Aç susuz yolculuğa. Yani öyle hayatı iniş ve çıkış, iniş ve çıkış. Adeta gergef gergef dokunuyor. Adeta Hazreti Musa'nın ruhu iki tarafa gerilmiş, tın tın öttürülüyor. Yani eğitiliyor. İlahi terbiye onu böyle yüceltiyor, eğitiyor. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o, evet odur sonsuz merhametiyle sınırsız bağışlayıcı olan. İnsan peygamber. Bu ayetlerde aynı zamanda Resulullah'ın peygamber tasavvuru da inşa ediliyor. Tabii hepimizin. Kâle Rabbi bimâ en'amte aleyye felen ekûne zahîran lil mucrimîn. Rabbim dedi yine Hazreti Musa. Bahşettiğin nimet hakkı için suçlu ve haksız kimselere bundan böyle asla arka çıkmayacağım. Evet, demek ki haksızmış İbrani olan. Zalim bizden gerekçesiyle arka çıkmam bundan böyle. Belki de 56. ayetle bir irtibatı olsa gerek. İnneke la tehdi men ahbabte. Yani sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Ayetiyle bir atıf olsa gerek arasında bu olayın. Yani ben sevsem bile eğer sen sevmiyorsan, sen hidayet etmiyorsan ben onu desteklemem. Yani bu manada. Onun arkasında durmam. فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Ve ertesi sabah o kentte endişeyle etrafı kolaçan ederek dolaşıyordu. Fe izellezi istensarahu bil emsi yestasrihuhu. Fakat o da nesi? Dün ondan yardım isteyen adam kendisini yine yardıma çağırmasın mı? Kale lehu Musa inneke legaviyyum mubin. Musa ona dedi ki, besbelli ki sen iyice sapıtmışsın, yoldan çıkmışsın dedi. فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذ۪ي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا Fakat bir yandan da her ikisinin ortak düşmanı olan kimseyi yakalamaya girişmişti. Yani hem öyle diyor, hem de hala o bulaşık, demek ki o bizden duygusu hala alttan alta var. Hala temizlenmemiş o duygu. Hem haklıyı haksızı biliyor. Ama buna rağmen içgüdüyle, refleksif bir davranışla yine de o kendi milliyetinden olan adamın düşmanını yakalamaya seyirtti, koştu. قَالَ يَا مُوسَى اَتُر۪يدُ اَنْ تَقْتُلَن۪ي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ O kişi, ey Musa dedi, daha dün öldürdüğün adam gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? اِنْ تُر۪يدُ اِلَّا اَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُر۪يدُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِح۪ينَ Anlaşılan senin tek arzun, haksızlıkları gideren ve düzelten biri olmak değil, ülkenin başına zorba kesilmek. Yani bir yerde yönetenleri kastederek, sen de eğitildiğin saraydakilerin yoluna mı uyuyorsun dercesine böyle bir uyarıda bulundu. Bu ikinci sınav aslında. İşin bilgisine sahip olmasına rağmen, işin hala içine yatmamış olmalı. Yani hala işin ahlaki boyutunda problem var. O halde ne gerekli? Çok sıkı bir eğitime göndermek gerekli. Madem pırıl pırıl edecek Allah onu, çünkü nübüvveti onun üstüne inşa edecek. Peygamberler, peygamber olmadan önce, yani tertemiz kılınırlar ve onun üzerine inşa edilirler. Eğitilirler, saflanırlar, temizlenirler. Evet, o halde ciddi bir eğitim ve terbiyeden geçmek üzere Medyenli öğretmenin eline seni göndereyim. Zımnen Rabbimizin dediği bu aslında ve arkasından gelen ayetlerde bunu görüyoruz zaten. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى İşte bu sırada kentin öteki ucundan bir adam koşarak geldi. قَالَ يَا مُوسَى اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ Ey Musa dedi, soylular seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar. Burada suikast hazırlığı için belki de. Belki açıkça bir öldürme, hükümle bir öldürme bilmiyoruz. Ama Hazreti Peygamber için müşriklerin yavaş yavaş düşündükleri suikasti de ima eder bir tarz görüyoruz, üslup görüyoruz burada. Çünkü bu zaman dilimi içerisinde müşrikler artık Resulullah'tan kurtulmak için ona suikast düzenlemek gibi bir düşünceyi tartışıyorlardı. فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِح۪ينَ Derhal burayı terk et. Ve şunu da unutma ki ben senin iyiliğini isteyen biriyim dedi. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Bunun üzerine korku dolu gözlerle etrafı gözetleyerek orayı terk ederken bir yandan da Rabbine şöyle yalvarıyordu. Neccini minel kavmi zalimin. Ey Rabbim, beni bu zalim toplumun elinden kurtar. Velemma tevecehetil qa'e medyene kâle asâ rabbi en yehdiyeni sevâ'es sebil. Ve Medyen'e doğru yola koyulurken, umarım Rabbim beni doğru bir yola yönlendirir dedi. Medyen halkı Arapların Amorit kolundan olan bir halk. Hem ırk hem dil olarak İbranilerle aynı kökenden. Bugünkü Amman Vadisi'nde yaşıyorlar. Mısır'a mücavir bağımsız bir bölge aynı zamanda. Yani Hazreti Musa resmi Mısır sınırları dışına çıkarak onların elinden kurtulmak istiyor. Ve bu iş için en müsait, en uygun toprak Medyen toprağı. Onun için de orayı tercih ediyor. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ Musa Medyen sularına ulaşınca orada hayvan sulayan bir grup insanla karşılaştı. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَزُودَانِ Ve onların az ötesinde iki kadın hayvanlarını tutmaya, tezudan yani sahip olmaya, engellemeye, dağılmaktan korumaya çalışıyorlardı. Kale ma hatbukuma, onlara dedi ki size nasıl yardımcı olabilirim? Yani aslında lafzen arzunuz nedir? Ne arıyorsunuz burada? Ne istiyorsunuz? Anlamına gelse de işlev olarak size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Kâlete la nesqi hatta yustirar ri'a. Onlar, bu çobanlar işini bitirip ayrılıncaya dek biz hayvanlarımızı sulayamıyoruz dediler. Şikayet eder bir tavırla. Ve ebûna şeyhun kebîr. Ve bir de açıklama yaptılar. Yani arada tabii ki veciz ifade, Kur'an'ın veciz belagatı gereği, yani neden biz geldik, bir erkeğimiz yok muydu diye soracak olursan, öyle düşünürsen, babamız var ama o da çok yaşlı biri dediler. فَسَقَى لَهُمَا Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını onların yerine suladı. ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَق۪يرٍ Ardından gölgeye çekilip şöyle yalvardı. Rabbim, bana bahşedeceğin her hayra öylesine muhtacım ki. Evet. Bu dua Resulullah'ın Taif dönüşü Mekke'ye girmeden önceki duasına benziyor. İlahi, inni eşku du'fe kuvveti. Allah'ım, gücümün tükendiğini sana arz ediyorum. Ve kıllete hayleti. Kuvvetimin azaldığını, bitmek üzere olduğunu sana arz ediyorum. Ve hevani anin nas. İnsanlardan bıkıp usandığımı sana arz ediyorum. Ve limen tekiluni. Beni kimlerin eline bıraktın Allah'ım diyor. Ve ondan sonra da eğer bana gazaplı değilsen, bana kırgın değilsen, vallahi çektiğim hiçbir şeye aldırmam diyordu ya duasında Resulullah. İşte bana o duayı hatırlattı. Bitmişlik. Ya Rabbi ben bittim. Hazreti Musa'nın bu hali. Vereceğin her türlü hayra o kadar muhtacım ki. Aslında burada mazi fiil kullanılmış. Yani sanki verilmiş olan bir hayır var gibi de ifade buyurulmuş. Bu tabii bu kızlarla karşılaşmayı bir hayır gibi algıladığını da aslında gösteriyor. Yani gökte ararken yerde galiba bir şey bulduk gibi bir ima da içerse gerektir. فَجَاءَتْهُ اِهْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِهْيَاءٍ قَالَتْ Evet. Bu yorum doğru çünkü arkadaki ayet bu yorumu doğruluyor. Derken o kızlardan biri utana sıkıla çıka geldi ve dedi ki اِنَّ اَب۪ي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا Babam hayvanlarımızı sulamana karşılık ücret ödemek üzere seni çağırıyor. Felemma ca'ahu ve qassa aleyhil qasas. Musa onun yanına varıp da ona olan biten her şeyi bir bir anlatınca قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. O korkma dedi. Zalim kavmin elinden artık kurtulmuş oldu. Bu ayet sureye ismini ilham eden ayet. Ve kassa aleyhil kasas. İşte El Kasas suresi buradan mülhem olarak bu isim verilmiş. Öğretmenin görevi başlıyor. Evet. Öğrenci geldi. Öğrenci gönderildi. Öğretmen şimdi kendi görevini yapmak üzere rolünün bilincinde ve belki de bilincinde değil. Belki de ilahi senaryoda kendisine düşen bu rolü farkında olmadan oynayacak. Ama şu bir gerçek ki bu öğretmen bu işi tam yapabilecek biri, her kimse. Bu işi, bu öğretmenin Hazreti Şuayb olduğu yorumları yapılmışsa da bu ibarelerin hiçbirinde isim geçmez. Dikkatimizi bu çekmekte zaten. Onun için Taberi'de ve Razi'de de bu Kur'an'ın tavrına uygun davranılır. Ve bu yorumu sadece bir yorum olarak zikredilir ama bu yorum üzerinde katıldıklarına dair bir imada da bulunmazlar müfessirlerimiz. قالت إحداهما يا أبت استأجره. Kızlardan biri babasına şöyle yalvardı. Babacığım, onu ücret karşılığı yanında tut. İnne hayra men istecertel kaviyyul emin. Çünkü ücret karşılığı tutabileceğin güçlü ve güvenilir kimselerin en iyisi bu olacaktır. Anlaşılan o kızlardan biri ile duygusal bir yakınlığın ilk işaretleri de veriliyor. Yani böyle bir alttan alta bir duygusal yakınlık da gözleniyor ayetlerde anlaşıldığı kadarıyla. Zaten mütakip ayet de bunu gösteriyor. قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِهْدَيْ اِبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ اِهْدَبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجْ. Kızların babası Musa'ya bana bak dedi. İşte şu iki kızımdan birisini sana bana 8 yıl çalışman karşılığında seninle evlendirmek istiyorum. فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكِ. Fakat bu süreyi 10 yıla tamamlarsan o da senin bileceğin bir iş. Yani sen bilirsin artık gerisini. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. Zira ben seni zahmete koşmak istemem dedi. سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. İnşallah sen beni hep dürüst ve erdemli davranan biri olarak bulacaksın dedi. Kıssanın başından beri yaşanılanları şöyle bir dikkate aldığımızda Hazreti Musa örneğinde bir insanın nereden çıkıp nereye, oradan çıkıp daha başka nereye gelebileceğinin gerçekten ilginç bir örneğiyle karşı karşıyayız. Aslında bu kıssayla, Hazreti Musa'nın burada anlatılan kıssasıyla Hazreti Yusuf'un kıssasını karşılaştırmak insana çok öğretici gelecektir. Hazreti Yusuf'un kıssasını hatırlayalım. Öksüz büyüyen bir çocuk. Daha sonra kuyuya atılan, sabi iken, küçük iken kuyuya atılan, kuyudan çıkartılıp köle diye satılan, köle diye satıldığı evin sahibesi tarafından iftira atılan, sadece iftira atılmakla kalmayıp iftira sonucunda zindana atılan ve oradan bütün bu ağır sınavların arkasından yeryüzünün en güçlü devletinin en yetkili kişisi olarak eski Mısır devletinin en etkin bakanlığı olan Hazine Bakanlığı'na getirilen bir süreç. Öyle bir süreç ki bu, Hazreti Yusuf'un örneği, bir kişi ne yapabilir ki sorusunun tipik bir cevabıdır. Evet, her durum, her çağ ve her zeminde böyle bir soruyu sorduracak durum yaşanabilir. Bir kişi ne yapabilir ki? Topu topu bir kişi. Bir kişi o kadar çok şey yapar ki, liyakatle, imanla, iffetle, bilgiyle, hikmetle ve gayretle. Bunların tamamı bir kişide birleşirse, öyle çok şey yapar ki tek başına koca bir toplumun damarlarına girer. İşte bir kişi ne yapar ki sorusunun tipik bir cevabı olarak Kur'an'daki Yusuf suresi okunmalıdır. Bir kişi çok şey yapar. Ne yapamaz ki? Cevabı o zaman alınacak. Orada böyle ibretlik bir olay anlatılıyor. Burada ise çok ilginç, tam tersi bir süreç var. Saraydan itibaren tersi bir süreç. Hazreti Yusuf zindandan saraya yürümüştü. Musa saraydan çobanlığa yürüdü. Yani yükseliş ve alçalış. Bir vererek sınanma, bir alarak sınanma. Bir varlıkla sınav, bir yoklukla sınav. İşte böyle. Aslında bu Kur'an kıssalarında bize anlatılan hadise, tarihin belli döneminde yaşanıp bitmiş bir hadise değil. Bir tür hepimizin hayatında farklı boyutlarıyla az ya da çok karşılığını bulacak olan, her zaman ve zeminde geçerli olan ilahi bir yasa anlatılıyor. Bu yasa düşmez kalkmaz bir Allah, Anadolu'daki deyiminde ifadesini bulan ne oldum deme, ne olacağım de sözünde tam anlamını buluyor işte. O nedenle Allah'lı mısın? Korkma. Allah'ın var, neye muhtaçsın? Allah'ın yok, neyin var? Bu noktada Allah sonsuz bir imkandır. Nerede olursan ol, sonsuz bir imkandır. Bak Musa'ya. Bak Yusuf'a, bak onların izini sürenlere, gör bunu, gör ve sen de çağının nesisin, ona göre karar ver. Onun için bu kıssalar bir hikaye gibi kesinlikle okunmamalı. Bu kıssalar aslında hepimize şunu söyler, anlatılan bir parça insanoğlunun hikayesi. Bu hikaye Musa şahsında tecessüm eder, Yusuf şahsında tecessüm eder ya da İbrahim suretinde tecessüm eder ya da Muhammed suretinde tecessüm eder. Hepsine salatu selam olsun. Ama unutma ki bu kıssalar insanoğlunun iyi damarının, insanoğlunun temiz arkının aktığı yatağı gösteren kıssalardır. Kale zâlike beyni ve beynek. Musa, bu seninle benim aramda kalsın dedi. Eyyemel eceleyni kadaytu felâ udvâne aleyh. İki süreden hangisini doldurursam doldurayım, artık bana karşı bir husumet olmaz. Vallahu alâ mâ nekûlu vekîl. Ve Allah bu söylediklerimize tanık olsun dedi. Ve böylece kıssa bir noktaya kadar geldi. Bundan sonrası devam edecek. Ancak biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Musa bin İmran'ın şahsında ilahi bir yasaya atıf yapılıyor. Hayat bir okuldur ey insanoğlu. Ey bu vahyin muhatabı. İnsan bu okulun öğrencisidir. Allah da bu eğitimin Rabbidir. Eğer sen bu okulda bu okulun en büyük mürebbisi olan Allah'ın terbiyesini almaya hevesliysen, vahyin sözünü tut. Vahyin gösterdiği yolu izle ki, senden önce bu okulun talebesi olmuşların peşinden gitmiş olasın. Rabbimden bu okulu alnı açık, yüzü ak olarak hayat okulunu Allah'ın rububiyeti altında, vahyin kılavuzluğunda tamamlamayı nasip etmesini niyaz ediyorum.